Nasema kwamba wafi almathali mathali sairi, katika mfano uliotawala kwa baina ya watu kimatumizi unaotumika, ruba kalimati ntakulu lisahibi ya dani, huenda neno moja unalo sema kumwambia mwenye neno hilo dani, niache. Kwa maana ya kwamba nimechoka kukusikiliza kutokana na wingi wa maneno yako. Nasema huu ni mfano uliokuwa ukitumika katika nyakati hizo. Inasemekana kwa mfalme mmoja katika kabila la Himya alikuwa akitembea na mtumishi wake huko kwenye shughuli za kuwinda. Sasa walipofika porini, yule bwana akasema, unaonaje mheshimiwa, kama kwenye jiwe hili angelichinjwa mnyama, tukampata mnyama kama yeyote, tukamchewe kisu, hivi damu yake ingefika wapi kama atachinjiwa hapa? Asa bwana akasema, hebu mchukue ni mwenyewe mumchinje tuone damu yake itafikia wapi. Akakamatwa akatiwa kisu. Ndio ikasemwa kwamba huenda neno moja tu unalolisema kumwambia mtu mwenye neno hilo likawa na maana ya niache, sitaki tena kuishi, ukapata madhara kwa sababu ya neno moja tu. Ndio maana yake. Nasalu Allah taufika bi rahmatihi, Mungu utamuomba taufik kwa rehma zake. Alaslu al-khamis dhikru afati al-akhirah, kutaja majanga na maafa ya huko akhira. Wa awaqibuha, na hatima ya akhira. Wa adhkuru fihi nuktatan wahida, kuhusu hili nitakutajia nukta moja. Neno moja lenye faida. Bayya annahu la yakhlu imma an taqula qawlan mahdhuran, neno lenyewe la yakhlu, mazingira uliopo hayato kuwa mbali na kuepukana. Imma an taqula, aidha utasema maneno mahdhuran haraman, mahdhura haram mara moja, au qawlan mubahan, au tasema maneno mubaha, min fudhuli, katika yale yasiyokuwa ya msingi, kwa maana hata yasiposemwa hayadhuru. La yu'i yaanika, hayakuhusu, hayakupi faida. Fa in kana mahdhuran harama, kama yatakuwa ni ya haramu, fafihi min adhabi llahi alladhi la taqata lak, ndani yake mna adhabu ya Mwenyezi Mungu ambayo wewe huna uwezo nayo bili ya kupambana nayo. Faqad ruwina an rasulillah, tumepokelewa habari kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu qala laylatan usriya bi raaitu fi nnari qauman yakuluna aljiyafa wa kila mizoga, faqultu ya Jibril, man haulai, kina nani hawa? Qal haulai alladhina yakuluna luhuma an-nas, hawa ni wale wanaokula nyama za watu, kwa maana ya usengenye. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ Mtume alimwambia Muadh, iqta lisanaka an hamalati alquran, uepushe ulimi wako kuwazungumzia mashekhe waliohifadhi Qurani wa tulabi lilmi, na hawa wanaotafuta elimu. Epushe ulimi wako. Wala tumaziq nasa bilisani, usichane chane na kuwaharibia, kuwachafua watu kwa ulimi wako. Fatumazikaka, na wewe ukang'atwa na kuchanachana na mbwa wa motoni. Wa Nabi Khilab annahu qala inna fil ghibati kharabul qalbi, katika usengenyi kharabul qalbi ni kuvunja na kubakisha tupu moyo. Kharab min alhuda, kwa kuondolea na kukosesha mwongozo. Mtu mwenye tabia ya kusengenya moyo wake unakosa mwongozo. Fanasalullah alisma min dhalika bifadlihi, tumuomba Mwenyezi Mungu kutukinga kwa fadhili zake na tabia hiyo. Hadha fil kalami almahkuri, tulio yasema yanahusu maneno ya haramu. Wa amma almubahu fa fihi arba'atu umur, kwenye mubahi yako mambo manne. Ahaduha shughulul kiram, ni shughulu alkirami, alkatibina, washughulisha hawa kiramu alkatibina bima la khaira fi, waandike mambo wala hana khairi yote wala faida. Wa haqqun lilmar'i, ni haki kwa mtu yatakiwa yastahiya mina minhuma, kuwaonea haya basi malaika. Fala yudhihima, siwakere, kumbe wanakereka wakikuona wewe unasema maneno yasiyofaa. Qala Allahu ta'ala ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid, hatamki mtu maneno isipokuwa mbele yake kuna malaika aliyehadir, anayefuatilia kila hatua kila nukta. Atid ni sifa ya rakib na sio aina nyingine ya malaika. Anasema kuna malaika rakibu na atid, kila mmoja katika hawa anaitwa rakib. Wa thani irsalu kitabillahi ila subhanahu, irsalu kitabin ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sana kitabi mwasi ya lewe mina lagawi, kwangu hakuna mina, lakini anasema iwepo. Kupeleka faili la matendo yako kwa Mwenyezi Mungu, minallaghi wal hadhari. Wa thani irsalu kitabin ila Allah minallaghi wal hadhari, falyahdhari al-'abdu min dhalika walyakhsha Allah azza wa jalla. Kupeleka faili lake mtu likiwa limejaa pumbao, wal hadhar, na porojo, maneno yasiyo na nani, kama anayosema mlevi. Atahadhari mja na hilo, waliyakhsha Allah azza wa jalla, na muogope Mwenyezi Mungu subhanahu. Wadhukira anna ba'dahum nadhara ila rajul, imeelezwa kwamba mtu mmoja alipata kumwangalia mwenzake, yatakallam bil khala, akizungumza maneno machafu. Akasema ya hadha waihak, oh, maskini wewe, wewe unasikitisha sana. Inama tumli kitaban ila rabbika, uelewe kwamba unafanya imla, maanake unasema, malaika wanaandika kitabu kitachokwenda kwa Mola wako. Fandhur madha tumli, angalia unafanya imla ya kitu gani. Tatu, qira'atuhu baina yaday al-malik al-jabbar, ni kusomwa kitabu hicho mbele ya mfalme aliye na nguvu siku ya kiyama. Ala ru'usi al-ashhad, hadharani mbele ya viumbe wote. Baina shadaidi wal-awal, tena kitasomwa kati ya matatizo walionayo watu na misukosuko ya siku hiyo. Adshana uryan, akiwa na kiu. Uchi jayan, akiwa na njaa. Munkatu anil janna, yuko mbali na pepo. Mahbusan anil ni'ma, kafungwa, yuko mbali na neema za Mola wake. Nne, allaumu wataair, kulaumiwa na kuwaibishwa. Limadha kulta, kwa yale uliyoyasema. Wankitau lhujjati, na kutokuwa na hoja ya kujitetea. Walhayau min rabbi laiza, na kumwonea haya Mola mwenye mtukufu. Fakad kila iyaka walfudula, nimepata kusemwa kwamba jiepushe na kuhadharisha, jiepushe na yasiyo na msingi. Fa inna hisabahu yatul, kwa sababu hisabu ya haya maneno ya porojo na kuzungumzia mambo yasiyo na msingi, hisabu yake itakuwa ndefu siku ya kiyama. Wakafa bihadhihi lusuli, yatosha kwa misingi hii tulokueleza. Waidhan, kuwa ni mwonyaji limani taadha, lakini kwa naye aliyetayari kuwaidhika. Wa kad basatna fi kitabi asrari muamalati din, tumefafanua kwa kina kwenye kitabu cha siri za miamala. Mafihi maknaun, kiwango ambacho kwa kweli tunaamini kinaisha na kutosha. Fandhur mafihi, kayaangalie yaliyo humo. Tajidi shifa, utapata tiba kwa maradhi yako ulionayo.